Jag ska nog orka fram. Säga vad jag vill. Jag orkar fram. Jag orkar fram. Ja. Jesus, vad? Maria. Och säcken. Jag somnade på mjölsäcken. Jesus, om jag inte hade vaknat. Jag hade fröset ihjäl. Jag hade fröset ihjäl. Vem är det? Det är jag, Kristina. Öppna. Du har sänkat dig. Jag har varit lite ängslig. Ja, det var ett besvärligt vägstycke. Kan tro det. Det är köligt i natt. Har du fruset? Ja, tämligen. Det sista stycket. Du hade behövt stortöjan. Ja, men det var milt väder och mase. Gant rågmjöl. Är det tre skeppar? Kring Sve. Tre, tror jag. Du hade nog att bära. Ja, det var rätt lagom. Nu räcker böjet till våren. Och vi får låna potater. Daniel var här idag och undrade om det var nätt för oss med födan. Vi kan få låna en skeppa potatis av honom. Och en och Jonas Petter så länge. Vi kan betala igen till hösten när vi har plockat upp egna. Ja, det var gott. Vi är tjänstaktiga mot oss. Ja, vi är ju det värst ställda. Vi är det fattigaste här. Daniel frågade om vi tyade över vintern. Åh ja, vi tyar. Vi ska nog orka fram. Det var den längsta vinter som invandrare hade genomlevat. Månaden Marcius hade sin luva full med snö och riste den i ett stort yväder. Ännu låg isen kvar på St. Croix-floden. Robert gick och väntade. Han väntade på ett skepp, Redouin från St. Louis. Karl-Oskar och Kristina väntade på samma båt, ty de hoppades att de skulle medföra brevet från Sverige. Karl-Oskar gick dagsverken åt Jonas Petter. Han var tvungen att förtjäna några dollars så att de kunde köpa in matvaror från Mr. Abbotts handelsbord i Taylor's Falls. Han hjälpte också sina grannar att tämja oxarna de hade köpt och att snickra en oxvagn. Ulrikas dotter Elin fick plats som tjänsteflicka hos ett amerikanskt herrskap i Stillwater och Ulrika i Västergöl fick en friare, Samuel Nöjd, en pälsjägare som hade utvandrat från Dalarna. Men Ulrika tackade nej, liksom hon gjort tidigare när Anders Månsson hade kommit till samma ärende. En lördag, tredje veckan i mars, kom äntligen budet som Robert hade väntat på. Isen hade brutit upp på St. Croix-floden. Och den första ångbåten väntades till Stillwater. På söndagen gick han till Daniels nybygge och talade med Arvid. Och när han kom hem på kvällen så underrättade han Karl-Oskar. Imorgon bitti vandrar vi till Stillwater, Arvid och jag. Vi ska passa steambåten. Steambåten? Ska vi fara bort? Vi far till Goldfälten i Kalifornien. Vad pratar du för slag? Vad ska vi göra där borta? Gräva guld förstås. Gräva guld? Vi gjorde upp att alla redan i höstas. Men vi väntade på att isen skulle smälta på riven. Är det ditt allvar? Du förstår att du inte kan reda dig ensam med Robert. Du är för ung och klen. Att gräva upp guld är inget tungt arbete. Det är tyngre att hacka upp en åker. Om du hittar det något guld, ja. Om dina inbildningar blir sannade. Kalifornien ligger långt bort i änden på Amerika. Hur ska vi komma dit? Vi tar arbete på steambåten till St. Louis. Sen kan vi gå landvägen. Jag kan mappkartan, jag kan ta mig fram i engelskan. Var inte ängslig för mig, Karl-Oskar. Imorgon har jag stämt möte med Arvid här hemma. Daniel vill inte hålla honom kvar i tjänsten mot hans egen vilja. Det har Daniel själv sagt. Arvid gör som han vill. Det här tar en olycklig ände. Sanna min år. Varför kan du inte stanna kvar? Det är för din egen skull jag ber dig. Du rider inte på egen hand. Du är bara 18 år gammal. Du var bara 14 när du gick hemifrån. Ja, det är sant. Men det var där hemma. Det var skillnad. När du var 14 år så sa du till far: jag går vart jag vill. Jag rår mig själv, och sen gick du. Det är sant. Men det var i Sverige. Du gick vart du ville. Jag har samma rätt. Du kan inte hindra mig, Kaloska. Jag ger mig år för att bli rik mens jag är ung och kan njuta av rikedomen. Jag ska inte glömma bort dig, Kaloska. När jag kommer tillbaks från Kalifornien, jag ska dela med mig, och först och främst ska du få pengar till ett par riktigt fina oxar. Och sen ska jag köpa ett par riktigt goda mjölkkor så Kristina kan ha söta mjölk varenda dag i hushållet. Före dagen på måndagsmorgonen kom Arvid och väckte dem i stockstugan. Robert och han skulle vandra vägen genom skogarna till Stillwater. Karl-Oskar och Kristina stod utanför stockhusets dörr och tittade efter Robert och Arvid när de gav sig iväg. De såg ynglingarna försvinna bort i skogsbrynet. Och de undrade om de någonsin skulle få se dem mer här i livet. Från Karl-Oskars föräldrar i Juder kom omsider ett brev daterat den 9 oktober 1850 och skrivet av Karl-Oskars far Nils Jakobsson. Karl-Oskar läste upp brevet för Kristina. Du har brukat din fria vilja och övergett din gamla hemtrakt. Vi hoppas alla att de har vår medgång. Det kan väl icke vara kräsligt för eder i begynnelsen ut i ett främmat land. Mor undrar om I har någon präst som predikar Guds rena ord för eder. Din Gud är och med dig på främmat ord. Gack till honom efter hjälpen när egen kraft icke står bi. Haven ingen omsorg och sörjen intet för oss. Hälsa de små och din snälla maka så kärligt från oss. Hennes föräldrar och syskon i Duvemåla må väl och önska Kristina samma goda ut i Nordamerika. Vidare inträffade det att Karl-Oskar sålde tre stora stackar hö till timmankompaniet i Stillwater, vilket inbringar honom $3. Men den märkligaste nyheten var att Ulrike Westergöl skulle ingå äktenskap med Mr. Walter H. Abbott, handlande och postmästaren i Taylor's Falls. En söndag gick Kristina till sin morbror Daniels stuga för att lyckönska Ulrika till hennes giftermål. Jag ser att du packar ner dina kläder, Ulrika. Då är det sant att du ska flytta ur Daniels hus. Jo, jag ska flytta. Men inte till Taylor Falls. Ska du inte? Nej, jag ska inte bli handelsman Abbots fru. Då var det inte sanning. Det var sanning. Eller nära på sanning. Det var så nära sanningen något kan bli. Jag kunde ha varit gift till mäster Abbott redan. Men nu är det ändrat. Har det kommit någonting emellan? Ja, det kom någonting emellan. Är det någon elak och avundsjuk människa som har fördärvat att? Nej, det var ingen människa. Det var Gud själv. Vad menar du? Det var Gud själv som kom emellan. Han ville inte att jag skulle gifta mig till mäster Abbott. Herren trädde emellan och avvände äktenskapet. Jag ska förklara för dig, Kristina. Abbott är ett höfsat och snällt manfolk, men... Men vad då? Han sa att han behövde en hushållerska och att jag behövde ett hem. Och därför blev jag rädd att det skulle bli ett orätt äktenskap. Ett äktenskap i köttet. Så jag bad om betänketid. Och igår när jag hade varit i Stillwater och kom förbi handelsbommen i Taylor Falls så gick jag in och sa att jag var hedrad åt tebudet men att jag inte kunde ta emot det därför att Herren Jesus inte ville ge sitt samtycke till äktenskapet. Är det ditt allvar, Ulrika? Så allvarsam har jag aldrig varit för. Men du packar ner. Ska du ändå flytta från Daniel? Ja, jag ska flytta härifrån. Till Stelbrotter. För det har hänt med ett underverk. Och du är den första som får veta att jag ska döpas om. Jag ska döpas till baptist. Och nu börjar jag begripa att du har ändrat dig i religionen. Nej, jag har inte ändrat mig. Jag har länge varit på väg. Men först nu är jag ända framme vid Gud. Därför kan jag tacka pastor Jackson. Åh, är det han som har gjort det till baptist? Ja, det är min blivande make som ska döpa mig. Vad i alla tider? Jag ska gifta mig med pastor Jackson i Stillwater. Gjorde jag det i häpen, Kristina? Nej, det här är det bästa som kunde hända dig. En likare make kan du inte få. Vi pastor Jackson behöver ingen önskade välgång. Det är ett Guds underverk. Du begriper att inte, Kristina. Jag har talat med Daniel. Och han säger att jag har min fria vilja i religionen. Du känner själv bäst vad Gud fordrar, sa han. Han tadlar mig inte för att jag blir baptist. Och genomgår en ny döpelse. Jag kan inte förklara att jag kan inte säga mer. Åh, Kristina. Det söker mig. Kära söta. Och kära goda Ulrika. Nu gör du mig häpen. Du brukar aldrig vara ledsen. Jag är inte ledsen. Jag är glad. Jag har aldrig varit glad i hela mitt liv förrän nu. Du ska veta, Kristina, att jag har talat om allt för Henry. Han vet att jag har levat i synd och skam. Men Henry sa att den som redan är förlåten av Gud, han har ingenting att frukta om människor. Och så talade han om att vi är varandra för lika, han och jag. Han är själv en stor syndare som har fått Guds förlåtelse. Du har gjort det gott förtjänt utav detta, Ulrika. Efter allt vad du har fått genomlida. Du kommer väl till mitt bröllop, Kristina? Ja, jag har ju den minsta att tänka på. Men jag kommer till att första barndop istället. Då diar inte pojken längre. Men det dröjer. Du får vänta tills barnet har vuxit upp och fadern ska döpa till floden. Henry ämnar be Herren om många barn. Och jag kan föda fram barn i 10 år än. Du har det inte besvärligt i barnsängen heller, har du sagt. Nej, inte så svårt som du hade sista gången. Jag ska nu först be Gud om en son. Och han ska bli präst som sin far. Jag har alltid önskat att jag skulle få framföda en präst. Och när den dagen kommer så ska jag skriva till prosten Presander i Juder och tala om för herr prosten att nu har Ulrika i Västergöl fött en präst. Det ska jag! Men Kristina, det var en annan sak. Ja. Något som jag vill säga det här mellan 4 ögon. Men det får vara mot ditt tysthetslöfte. Vad är det, Ulrika? Jag har köpt mig en hatt. Vad säger du? En hatt? Ja. Till giftermålet har jag köpt en stor hatt. Och den är beprydd med plymer och fjädrar och blommor och rosetter. Du ska få se den en annan gång. Du kan inte föreställa dig så grand den är. En vacker solvarm vårsöndag döptes Ulrika i Sankt Croix-flodens vatten. Näst på följande lördag vigdes hon i den lilla vitmålade timmerkyrkan i Stillwater och blev Mrs. Reverend Henry O. Jackson. Hon var den första svenska bruden i Sankt Croix-dalen. Här skulle hon bli mor åt en ny barnkull, och en gång skulle hennes barnbarns barn med stolthet tala om sin härkomst från byn Västergöd i Sverige, varifrån deras stammoder 100 år tidigare hade utvisats och utvandrat. Men Kristina hade det svårt denna vår. Himlängtans grepp slöt sig om henne, och stunden om kvällen när hon låg vaken blev en stund på dygnet som hon fruktade. Hon låg där och såg ut i mörket och tänkte på himlandet, där kvällarna om våren var ljusa. Skulle astakanapen himma i duvemåla blomma i vår? Skulle trädet bära äpplen i höst? I aprils början för jämnt ett år sedan har hon tagit farväl av far och mor och syskon vid grinden framför föräldrahemmet. Hon gick därifrån och de stannade kvar. De som stannade kvar skulle hon inte få se mer i denna världen. En kväll gjorde hon ett tillägg i sin vanliga aftonbön. Hon bad Gud att han en gång skulle låta henne återse hemorten och det sina. Om han ville kunde han sträcka ut sin starkhetsarm och flytta henne från Nordamerika tillbaka till Sverige. Kristina. Trodde du sov, Karl-Oskar? Någonting väckte mig. Ja, det var väl någon skrikhoppa. Det är inte någon skrikhoppa här inne i stuban ikväll. Har du varit vaken länge? Nej, jag vaknade nyss. Hur är det fatt med dig, Kristina? Det är ingenting. Ingenting med mig. Sov du bara? Men varför ligger du vaken än? Inte för något. Det är bara dumt och barnsligt. Du läs, vet Kristina. Är vi inte som för de godaste vänner? Jo, Karl-Oskar, det är vi. Ja, men då ska du säga att alltihop, om du kämpar med någonting så ska vi hjälpas åt. För de godaste vänner ska hjälpas åt. Ja. Om du vill att Guds arm ska flytta dig tillbaka så sträcker jag ut min arm och håller dig kvar här hos mig. Ja, så du hörde när jag bad. Nu vet du att Karl-Oskar. Ja. Det är inte stort med att säga. Det var en barnslig önskan som kom över mig ikväll när jag bar aftonbönen. Ja, jag började undra den gången i höstas när du grät vid flyttölet. Sen dess har jag undrat hur du fatt med dig. Och på sistingen har jag förstått att du kan inte förlika dig här ute. Du, Liz. Jag förlika mig nog. Det är inte felet. Jag begriper inte felet själv. Läs du aldrig ett ditt gamla hem? Det kan väl hända. Ibland. Någon gång. Jag kommer över alla utflyttade mellanåt. Men det är farligt att gräva ner sig i grubbel. För det kan aldrig ändras. Det tjänar till ingenting. Jag har inte förat, Karl-Oskar. Nej, söta goda du. Du, Jag ska hämta någonting åt dig. Vad är det du har hämtat? De här. Annas gamla kängor? Ja, det hjälper mig att komma ihåg. När jag någon gång läs lite. Du menar att... Kanske de kängorna kan hjälpa dig också. Kära Karl Oskar. Jag minns den vintern när fläckan dog för oss. Jag minns att... Ja. Det var den vintern jag samtyckte till att vi skulle utflytta. Jag har väl hållit på och ångrat ibland. Men jag stod vid mitt samtycke. Jag förebar inte dig någonting. Du kommer ihåg vad jag sa den natten på skeppet. Jag har inget att tadla dig för. Inget att förlåta. Någonting som jag länge har tänkt säga dig. Du ska veta, en gång ska våra barn tacka oss för att vi utflyttade hit till Nordamerika. Du tog det. Jag känner att jag vet att... Det kan hända, men sånt kan en aldrig veta. Jag känner att Susanne och förvisst Kristina, våra barn ska tacka sina föräldrar för att vi tog dem hit till landet när de var små. Det kan ingen veta, Karl Oskar. Men kan hända att du har rätt. Kanske. Men vi vet inget om den dag som vi inte har sett. Minns du den där dagen höstas när vi kom hit? Du sa att det var nästan lika grant och härligt här som hemma i Duvemåla. Ja. Ja, jag tänkt på det där du sa. Vi kan ju ge vårt nya boställe namn efter byn Arbetsboda, där du är född. Vi kan kalla det Duvemåla. Vad säger de om det? Att vi flyttar namnet på ditt föräldrahem hit. Kan du väl tänka att jag... Duvemåla. Vi bor inte längre vid Kitchisaga. Vi bor i Duvemåla. Så underligt det låter. Ja, då är namnet bestämt. Nej, nu ska vi sova. Imorgon ska jag börja plöja upp gräsletten här ute. Ja. Godnatt. Godnatt. Kristina. Ja. Kommer du ihåg att det är en stor minnesdag imorgon? Nej. Är det inte en vanlig sökendag? Det är den 14 april. Dagen då vi steg på skeppet i Karlshamn. Strax sov Karl Oskar djupt. Kristina däremot låg ännu en stund vaken. Hon låg i natten och lyssnade till det lätta suset från barnens anhämtning under sömnen. Vad hon kunde förutsäga och säkert och visst veta, det var att hennes barn inte skulle behöva genomgå den saknadens och längtans smärta som hon genomgick och led. De bar inte hennes minnen med sig från hemlandet. Hennes saknad och längtan kunde aldrig hemsöka dem. När de en gång hade vuxit upp så skulle de inte veta av något annat liv än det som levdes här i deras inflyttningsland. De som hon hade fött till världen och de som föddes efter dem skulle redan i sitt livs början säga vad hennes egen tunga inte förmådde säga. Här hemma i Amerika, där borta i Sverige. Dröjande vid denna tanke och lyssnande till sina barns andetag somnade Kristina. Duvemåla vid Taylor Falls postkontor i Minnesota territori, Nordamerika, den 14 juni 1851. Ömt älskade föräldrar, må alltid väl är min dagliga önskan. Fars kära brev är bekommet länge sedan. Det var en stor glädje att spörja att de lever och äger hälsan. Det samma goda vill jag låta eder spörja om eder son i Nordamerika och hans familj. Det har varit ett strävande hela tiden, men det går oss väl i händerna. Jag plogade upp 5 äckers åker på mitt land i våras. Jag har besått jorden med 3 bärsels råg och 2 bärsels korn. Därtill har jag plantat 4 bärsels poteter. Jag undrar om I ville be Kristinas föräldrar skicka oss kärnor från astrakanapen i Duvemåla. Vi ville planta en ny astrakanapel här i Minnesota så vi fick samma sorts äpplen. Hemma var de så friska att äta som vi väl minnes. Och vi hade liksom flyttat över någonting. Sverige äger goda äppelkärnor och här ute är det god jord att gro och växa ut i. Så det kan nog med den allsmäktiges vilja bliva ett stort träd som en gång ska stå i sin blom här ute. Så som I ser ut i detta brev bär nu vårt boställe namnet Duvemåla. Det namnet är Kristina kärt, kan I tänka. Här skall det snart vara för henne som ute i föräldrahemmet. Det är långa mellanrum mellan mina brev, men det skola icke tryta. Jag lever fjärran, men ingen dag har väl gått till ände för mig utan tanke på det kära hemmet och mina dyra föräldrar. Hasteligen tecknat av eder ömme son, Carl Oscar Nilsson.